У рубрыцы «Бестселлер» слухайце радыёспектакль «Калядная рапсодыя» паводле апавядання Уладзіміра Караткевіча. Третий. Билет давайте худший. Отправляемся зараз. Так. Ну и мороз. Один и пассажир, но он весь вагон. Ой, чего это людям дома не сядется? На коляды? Чакают мусить. Это же я прав завтра каляды. А за окном полесье. Мое полесье. И хутка про 40 хвилин мой паўстанак. Там еще 20 верст. И мои маленькие Васевичи. Загубленные сярод бясконцых лесов. А я на что-то еду, на что-то далее. До женщины, про которую не ведаю, на вот кахаю я альбо не. Ну як? Не змерзнете? Ну скажите, коли чаю, я принесу. Дякую. А я еду до той, про якую нават не ведаю, кахаю яе. Альбо не. Увайду, кіну чамадан. Яна выбежыць насустрач у халаціку. Цоплая со сну, шарнявая, с мягкими густыми волосами, обовье теплые руки вокруг шили, повисли. Раницей будем сидеть, поклавши ноги у креста того, кто нас супрать, прихлёптывать вино, слухать музыку, читать. И зредку я буду брать ей ладные и моцные ноги и греть их у себя на коленях. И за все эти дни я ани на хвилину не выйду из теплой хаты на лютый мороз. А познакомились мы менавіта на вокзале. Милая девчина, каким это манером доехать на улицу Мицкевича? На такси. На редкие питания докладно так отказывают ереванские милиционеры. Хоть откоснитесь от меня. Здорово, конечно. Отойдите. Ведаем бы вашу спогаду. Добренькие ваши очаняты. Ну? Уже вечер я хотел ехать до дому, але сутыкнулся на улице с сябром, архитектором, І той, не жадаючи нічого слухаць, потягнув до сябе на каляды. Это былі гарадскія каляды. У гэтым тлуме я адразу убачыў тую з чамаданам. Мариночка! Мариночка, лапочка! Вось табе наш інженер. Запякуйся, калі ласка. Мікола Ласевіч. Марына Леонтовіч. Сабры мае, вось ты кудала! Вам же нават манаграм на носавіках мяняць не даведзецца, як сказалі б старарэжымныя божыя абдуланчыкі. Ведаеш, Марыначка, у горадзе Н здарыўся пажар на электрастанцыі. Галоўнаму інжынеру пагражаў суд і жанчым сумленнаму чалавеку, спецыялісту, якіх пашукаць. А тэхнічным экспертам паслалі менавіта яго, нашага Міколу. Ну вось, цяпер інжынеры ўсёй зямлі тысячу год могуць спаць спакойна, таму што... Досыць! Вы любіце сваю працу? Я не люблю сваю працу. Я не люблю сваёй працы. На энергетычны я поступіў толькі таму, што страшэнна не хацелася вучыцца на трактарыста ці яшчэ на кагосьці такога. Граў на баяне в студэнцкім аркестры. Вывучыў самастойна ноты. І раптам зразумеў, тое, што я з дзяцінства мармытаў сабе пад нос, гэта таксама музыка. Мая музыка. А до бліжэйшага піаніна было 20 вёрст. Жыццё маё было прынесена ў ахвяру нялюбай справе. А ён у нас, Марыначка, кампазітар, самадзейны кампазітар. Песні збірае, аб'ездзіў, скалясіў Пінщину, Столінщину, Пружанщину. Усё па лесе. Кнігі піша. Але, браце мой, Мікола, ну гэта не прыжывеш. Сябры мае, хвіліночку ўвагі. І вывад які? Жыццё не задалося. Сябры мае, увага! Зараз наш земляк, наш гость, кампазітар, знаўца народных песень і абрадаў, а да таго ж яшчэ добры хлопец, праспявае нам. Хадзем адсюль, Марына. Давайте ўсе папросім разам. А я люблю Марыну. І мы тады непрыкметна выслізнулі з хаты на вуліцу. Недаспадобы мне былі яе рэзкія і калючыя манеры і словы. Не люблю я вечна ўсім на свеце незадаволеных людзей, а ў жанчынах цаню мяккасць, іранічнае какецтва, вясёлую зменлівасць, дасціпнасць і гнуткі такі адменны жаночы розум. Але ж мне тады было вельмі цяжка. Не адышоў яшчэ ад пакутных падзей, якія здарыліся са мной за год да таго. Не, не трэба ўспамінаць. Здоровье. Только, может, цукру еще? Нет? А я так салатки люблю. Читайте. Цікавое нечто. Цікавое. Вообще, вся сия местность замечательна по первобытности жителей и по дикости природы. Так, так, ой, вельми, вельми цікаво. А, ведайте, я так само читать и люблю. І ўсё ж, як яно тады было за Ленай? Было якраз перад калядамі. На вяселлі малодшай любоўчыцамі надзеі. Я тады насет цэлую гару дроў, каб хапіла паліва на ўсё вяселле. І заскочыў у хату пакласці сякеру. Бабы і дзеўкі ладзілі вясельны каравай. Вялізны, з кола ад воза, прыкрашалі яго залатой канітэллю, васковымі слёзкамі маці Божай. Абкладалі яйкамі, маслам, сырам. Упала я ў дзела, моё запотело, эй-гей! Тело моё запотело, эй-гей! Горелицы захотело, эй-гей! Горелица запьянёсенька! Нечто, як раптоўны удар. Нешта такое, што ашаломіла мяне. За спінамі баб сядзіць на зэдліку і вяжа кветкі. Нешта у сіняй сукенцы і карункавай белай кофце, нешта залатавалосае, сінявокае, нешта найбольш як 18 год. Боже мой, што гэта за нешта было? Глядзела на мяне сіньо і празрыста і усміхалася ружовым прыпухлым роцікам. А стан, а ноги. Ой, да ты, горелочка, запьянюсенька, завязала свет молодюсенькой. Эй-эй! Выпей и ты. Не хочу. Не хочу, как завязала свет молодюсенькой. Ты кто? Откуль? А ты кто? А ты откуль? Я с этой вёски. И я с этой вёски. Я не бачу тебе николи. И я не бачила тебе николи. Инженер он. С минулой зимы не был. Ха, не бы тут працы мало. А хлопцы вон, по дирке, у нося. Гляди ты, инженер, потягни, як профессор. Выпей. А ты что за подмаршалок такий, а? Ты подмаршалок что? Сурьезно думаешь, что як загадаешь, каб у мяне хвост вырос, то и вырасте? А и вырасте. А не вырасте, то и он сам тебе замест хвоста будет. Ой. Выпей. Вусные помаши. Ну? Да выпей, выпей. Бач, хлопец, добром просить. Что ты, девка, натуришься? Клинот який. Цаны ему нема. Давай чарку. Петра! Кто такая? Алена! Навагай прозвище! Чекай. Ну, не з тих Навагаев, что з Дубровного конца. Ты Грицука ж свояки! Еще перед войной на Гродівщину з'їхали. А теперь на старость глядячи вернулись ось на родиму минулой весной. Хата Грицукова у пусті буцвець почала. Та пересипали, да й заняли. А, ну, дякую. Ну, бава. Боже, ти милий. Пропав. Прекрасно калина над решкой, окрасней того надейка мамки. А в сіні вошла сіні зазялі, а в хату вошла. Эх, соскочить бы зараз да поехать. Плюнуть на все, звалиться в сан, на сено. И коляды, солнце, ворот, солнце на лето, зима на мороз. И хутка будет обудженье, и солнце будет вышей, а на сердце теплей. И оживут нивы и душа, якая уже... Столько часу не бы спить. Поехать и пропади оно все пропадом. А як приемно после морозу пропекая проз постілку добрый чарень печки. И уже клякоча на пательне свежена, а на печка врывся далее подают чарку. Ах, як добро лежать, вытягнувши ноги, и ведать, что теперь с месяц усім мало працы, что напереди аж целые три кути. И 7 студеня, и 13 под старый Новый год, и у ночь на 19. Ячная кутя, 23 стравы, а то и боли, одной рыбы 11 гатунков. Тут тебе и лины, и уюны, и смажену в сметане карась. А квас, який так смачно парує грибами, як успамінок облець, язык каутнеш. Нябожчик батька ставить на стол сноп, сядає, і з-за його питає у маті: «А ці бачиш ти мене? Ці бачиш? А ці бачиш ти мене? Ці бачиш?» «Сконша, не бачу». «Ну так аб же ти аж 2 місяці світу не бачила. За морквою червоною, за бобом зеленим, за крам'яними гурками, за пузатими гарбузами. А ти мене ці бачиш?» «Не, а». «Ну то і ти, каб не бачив світу, во увесь конец лета, за стогами духмянами, за копами тяжкими, за снопами не обнять, за вазами, что аж крепче плотят». Дзяўчына, милая, якая гэта станция? Ой, да спите, спите. Не турбуйтеся. Я разбужу. Не проедете. Сонцаварот. Повернула, здаецца, не туды. Не на сонца, а на мороз. Як же гэта я яе упершыню абняў? Напаўжартам. Здаецца, там, на задворках, калі ішлі да каляднікаў. Ты што, рукі распусціў? Спаймае цябе Остап Васілеўчык. Ой, глядзі, ой, глядзі. Так, Остап, супернік, рудаваты здаравень, былі сябрамі, і вось на табе. Яна тады вырвалася і пабегла. А я глядзеў ёй на здагоны і смяяўся ад шчасця. А пасля былі гонкі. Бог ты мой, гонкі! Задёртыя конскія храпы за шалелымі вачамі. Сонца, рыжыя кажухі, чорныя хусткі з чырвонымі сінімі кветкамі. Я стаю ў санях, гагачу і страляю пугай. А побач пад хусцінай румяная, белазубая, сінявокая блінча таксама смяецца. Я вываліў яе ў гурбу і сам вываліўся з ёй. І праваліліся пульхнае, нібы ў пярыну, як патанулі. Абдымаю яе за плеч, прыціскаючы да сябе. І раптам убачыў спынены і суровы яе позірк. Нібы мерала, пранікала мяне да самага апошняга дна. Я варажыла з першым блінам у руцэ, наваражыла добрае, і пад акном у суседзяў слухаючы, і на раздарожжы, і ў лазні. І, ну, і якое ж будзе імя таго? Добра, што ўцяклі. Не бойся. Ніхто не зойдзе ў дрывотню. Усе там. Ты ж застацца не мог бы. Я і застануўся. Ля цябе. Всё адно дзе. Тут. Бо што ж я ў горадзе? Я там з нудоты памру. Не памруеш. Звыкнеш. Не звыкну. Была двойчы, смурод, дым, а ў нас у полі вецер такі празрысты. Ды смяяцца там будуць, што гавару не так. Застанься. Ну, добра. Thank you. Не, досить. Марина ніколи нічого від мене не потребувала. Навіть у той перший вечір. Ось тут я живу. Сядайте. Будем вольно пить вино и молчать. Чому молчать? Об чем говорить? Об холоде? Ну, не так уже и холодно. Да я не об тым холоде. И я не об тым. За вас? Дякую. Слухайте, что с вами? Ну что? Вы крыху одышли только тут. Тут моя крепость. Ох, ли что ж, мы дорослые люди. Бывают на земле такие крыды, за якие нема дарования. Ось, бачите, а вы накинулись на меня на перроне, как дикая зверина. У Библии это называется «своя своих не познаша». Я ведаю, тому вы зашли сюда. Я за вечер зразумела тое, что с вами. У меня по некоторых причинах за апошний час нюх на такое. Это вы киньте. Ничего доброго с этого не отрымается для вас. А я и не думаю зараз... Ни об себе и ни об ким. Самоты людей, крыуды людей, кого они обыходят? Не за все ты ж самота. А потом знову пустка. Ну, бывают же дни и без всего этого. Так. Так. Так. Ну, вот и разумная. Сядите тихо, милая, очуньвайте. Все будет добро. Поверьте мне, все у меня. Сядзеў тады ля яе ног і ўспамінаў, як гэта было тады з Аленай. Адрына. Чорная, цёплая пашча варот. Трапілі мы на яе выпадкова. А можа і не выпадкова. Можа вяло нешта вышэйшае. Обнявши ее, я зразумел, что это все. Конец. Ну, чего ты дрожишь, Люба? Тут все не горячо. Раз полтора месяца я вернусь и заберу тебя с собой. Я буду чекать. Я буду чекать. Душно от сена пах адрыны. Аленчыны руки, што нечакана моцна сціскаюць мае рамёны. Цёмны рот, цёмныя вочы і няўлоўны водар яе валасоў. Кахаю цябе, любы мой. Любы мой, родны мой. Заберу, заберу цябе. Потым два лісты і няма адказу. Даслаў паштоўку, нічога. Скінуў з плячэй справы, узяў водпуск на некалькі дзён і памчаў у Ласевічы ратаваць тое, што засталося. Нічога не засталося. Алена, што з табой? Дай прайсці. Дык вось жа я прыехаў. Бачу, што прыехаў. Свайго нідзе не знайшоў, той прыехаў. Ну, саступі. Ты раней растлумач, што здарылася? Чаму не адказала на тры мае лісты? Тры? Ты ў каго ты вочы пазычыў? Хоць бы слову за ўвесь гэты час. Хлусня! Гэта ў цябе хлусня. Ва ўсіх у вас хлусня. Каляды забыў, адрыну забыў, такое забыў. Шэлік табе цана. Ты хоры. Алена, гэта памылка нейкая. Немагчыма, Алена. А ты дзі! Праз месяц у Пінску нечакана сутыкнуўся з Петрам Любоўчыцам, у хаце якога прыбіралі каравай. Пайшлі ў сталоўку непадалёк. Ну, ты калі да нас? Мабыць, ніколі. О! Лепі ты да мяне прыязджай. Ну, а я матку ў горад днямі забіраю. А хата? Хату хай наваграе сабе бяруць. І, мабыць, скоро дзельба спатрэбіцца. Дык ты што? Пра Зяленку? Што гэта там у вас? А! Не мая справа. А віш, і ты, свінтухайла, столькі не пісаць, звёў дзяўчыну. Пісаў я гэтыя лісты. Ну, не брашы, ясна не. Што? Да няўжо ты думаеш, што я праз уласную ляноту захацеў бы страціць яе? Ну, да калі так, то глупства ты думаеш. Ну, да, яна ж для мяне была. Ну, дзе яны дзеліся? Ну, дзе да трох д'яблаў? Хацеў бы я і сам ведаць. Дзе? Дзячка Остапа Васілеўчыка дырэктарам пошты ў лоў не працуе. Да не, ну што ты, ну гэта на злачынства не пайшло бы. На службовае злачынства. Ведаю. І ты ёлоп. Здаецца, разумею, чаму так. Паштальён тады захварэў. І дзядька Остапаў. Пошту цэлы месяц Іван ступа насіла. Сябар Остапаў. Шырокая, вясёлая і бессаромная морда. Вечнае паскудства. Ясна зрабіў сябру паслугу. Хутчэй за ўсё без ягонага ведама. Остап харошы, сумленны хлопец. Божа, хутчэй трэба ратаваць становішча. Растлумачыць, сказаць. Так, ну вядома ж гэта ён. Усё сваімі рукамі зрабіў. Петра, ты сёння ж назад? З машынай? Ну так. Так бяры мяне з сабою. Узяць-то я цябе возьму, але як ты з гэтай прычыны хочаш ехаць, то лепш не трэба, Мікола. Ну, не вернеш нічога. Толькі душу надзярэш. Што? Выйшла яна замуж тыдзень таму. Ну, не піша, не вяртаецца. То са злосці хоць за Остапа сказала пайду. Мікола, што з табой? А, братачка, ты што ж гэта з табою? Ви, ну, слухай, да не бедуй. Ну, не бедуй, ты так дороженьки, ну, я теперь ступя з морды квашанину зраблю, падла. Я на меня всех чекала. Скупила сукню белого шоку, ты тую не зносила. Только я в ёй красовалася, як я в ёй вяншалася. Гарэлі свечы ды ёснюсенька, портенька пожахалі. А мне девицы молодюсенькой ты же свет завязали. Я ворожила с пешим блином в руце, но ворожила добрые. И под окном у соседей слухают, и на раздорожье, и у лазни. И, якое ж будет имя того? Шок яму под маршалашок, зайка, зайка б'є. А за что ж мяне под маршалашок, да ты б'єш? Да ти ж я твоє вора, не напужав. Дати ж я твою красну девицу отбивав. И ты напужали вороны, красну девицу малайцу. Ворожка! Ворожка! Ворожка! Ворожка! Ворожка! Боже, куди мені утячи від усього гэтага? Потім знову пустка. Кінці, Марина, кінці. Я ще некілька місяців назад і я думав, що світ обурився. Доходив до такого вар'ятства, до такого свінства, до такої низості, що каб вернуть було, я згодився б, каб увесь світ ляснув. А засталися тільки яна і я. І ось нічого. Нічого, можна жити. Можна і треба жити. Для чого треба? Ну, хоча б для того, що чоловік зрідку, ось так, як зараз, потребує другого. Коли ви гэта вирішили? Тоді, коли я сказав собі, ні, За гэтым глупствам, з гэтай мукай трэба канчаць. Ламанула вас, небарак. Ну, што? Што? Нічога. Просто мне ўпершыню за апошнія месяцы амаль зусім добра. Пустіць. Калі ласка, мілы мой. Ты не пушчу. Вы што ж, усю ноч так і праседзіце тут? Калі спатрэбіцца, то і ўсю ноч. Гэтага не трэба, устаньце ж. Бедная моя, што з табой учынілі, бедная моя? Ну, прачніся, ну, аттань. Ну, не трэба, не трэба, вось бачыш, ну, ўсё яшчэ можа быць добра. Пашкадуйце мяне, славны мой, пашкадуйце мяне. Мне кепска, цяжка, вельмі нядобра, халодна. Мне цяпер няма куды, няма, няма. Мне страшно. Мне все эти дни было страшно, что я не вытрываю. Тихо. Дякую тебе. Дякую тебе. Я сегодня не могла бы одна. Ночь, песня, а тут холодный покой. И думы, и нестерпная образа. Тому все, как сгуся вода, и в эту ночь, во все ночи. Я не была з ім, але ён мне не буду, не варта. Ты мяне навучыў гэтаму. Дзякуй табе, што ты не пакінуў мяне адну. Нават калі ніколі болей. Дзякуй. За тое, што трапіў на шляху, дзякуй. Што суцешыў, даў сілы, дзякуй. За тое, што ты ёсць, дзякуй. Дякую тебе за все. Не, это не просто дорожная пригода ворвалась в мое житё. Нешта куды большая, цяжкая, няўмольная, ад чаго нікуды не пойдзеш, ды і не трэба ісці. Не, з ёю ніколі не было таго, салодкага, магутнага, пагрозлівага, як смяротная часіна ў навальніцу. Ніколі не было таго, што прынеслі мне тады каляды. Але зато з ёю было іншае. Безнежная адданасць, цеплыня, пяшчота і давер да мяне. Так, вяртання ўжо не можа быць. Якімі ж сабачымі вачамі пасля гэтага буду я глядзець у гэтыя адданыя вочы, якія жывуць толькі дзеля мяне, яшчэ раз жорстка падмануць яе, добрую, мілую. Якая спачатку просто хацела адпомсціць, а пасля зразумела, што з гэтага атрымалася нешта зусім не тое. І прыпала да мяне, як да апошняга мура, і даверылася мне. Усё скончана. Вось і прайшлі мае 40 хвілін. Мой паўстанак. А можа паспрабаваць яшчэ раз? Прыйсці, уладна ўзяць за руку, вярнуць тое, чаго не было. Няма і не будзе. Каханая боль за ўсіх. Кінуць чамадан, каб так ці інакш скочыць. Молады чалавек. Эй, молады чалавек, ды куды вы? Чакайце, чакайце. Ты рано ж вам, яшчэ гэта не ваша станцыя, ваша толькі праз паўгадзіны, я папярэчу. Так, так. Так, так. Не так, не так. Не так. Я все ж страшенно шкодую. Вельми кахаю.